Раздзел 6. Чым больш Том стараўся прыкаваць сваю ўвагу да кнігі, тым больш раскідваліся яго думкі, так што нарэшце, уздыхнуўшы і зяхнуўшы, ён перастаў старацца. Яму здавалася, што вялікі перапынак ніколі не прыйдзе. У паветры стаяла мёртвая ціша, ні гуку, ні дыхання. З усіх снатворных дзён гэты быў самы снатворны. Усыпляючае мармытанне 25 школьнікаў, паўтараючых заданне, баюкала душу, як чароўнае гудзенне пчол. Том усім сэрцам прагнуў вырвацца на волю, або хоць знайсці што-небудзь цікавае, каб запоўніць час, які цягнуўся так нудна. Ён сунуў руку ў кішэню, і твар яго раптам асвятліўся радасцю. Ён цішком выцягнуў з кішэні карабок, вынуў кляшча і палажыў яго на даўгую плоскую парту. Клешч у гэты момант, пэўна, адчуў удзячнасць, але ненадоўга, бо як толькі ён задумаў уцячы, Том булаўкай павярнуў яго назад. Побач з Томам сядзеў яго сардэчны прыяцель, які нудзіўся не менш за яго. Ён вельмі ўзрадаваўся такой забаве і адразу зацікавіўся ёю. Сардэчнага прыяцеля звалі Джо Гарпер. Хлопчыкі ўвесь тыдзень былі неразлучныя, а ў святы ваявалі адзін супроць аднаго на чале двух варожых армій. Джо таксама выцягнуў з курткі булаўку і пачаў памагаць прыяцелю ганяць кляшча. Абодва чым далей, тым больш захапляліся гэтым заняткам. Нарэшце Том абвясціў, што яны толькі перашкаджаюць адзін аднаму, і ніводзін не атрымоўвае поўнага задавальнення. Ён палажыў на парту грыфельную дошку таварыша і правёў пасярэдзіне лінію зверху да нізу. Угавор такі: пакуль клешч будзе на тваім баку, ты можаш ганяць яго куды хочаш, а я ўжо не буду чапаць яго. Але ж калі ты яго ўпусціш, і ён уцячэ да мяне, тады ўжо ты яго не чапай, пакуль ён зноў не пяройдзе на твой бок. Згодзен? Добра, давай пачынаць. Клешч вельмі хутка ўцёк ад Тома і перайшоў экватар. Джо доўга важдаўся з ім, а потым клешч ад яго ўцёк вярнуўся назад. Гэтыя пераходы паўтараліся некалькі разоў. Пакуль адзін хлопчык ганяў кляшча, цалкам захоплены гэтым цікавым заняткам, другі з не меншай цікавасцю сачыў за ім. Абодва схілілі галовы над дошкай і забыліся на ўвесь свет. Нарэшце шчасце, відаць, назусім перайшло на бок Джо. Клешч, узбуджаны і ўсхваляваны не менш за саміх хлопчыкаў, кідаўся туды і сюды. Але кожны раз, як толькі ён збіраўся перайсці да Тома, і ў таго свярбелі рукі, каб пачынаць, Джо булаўкай спрытна заварочваў кляшча ў другі бок і пакідаў яго за сабой. Том нарэшце не вытрымаў, надта ўжо вялікая была спакуса. Ён працягнуў руку і сваёй булаўкай загарадзіў дарогу кляшчу. Джо ускочыў, як ашпараны. «Том, не чапай!» «Я хачу толькі крыху падагнаць яго, Джо. Гэта нячэсна, сэр, пакінь яго ў спакоі. Ды ну цябе я ж трошкі. Пакіньце кляшча ў спакоі, гавораць вам. Не жадаю. Ты не маеш права чапаць. Ён на маім баку. А клешч чый? Мне ўсё роўна чый ён. Ён на маім баку, і ты не маеш права яго чапаць». «Што? Не маю права. Клешч мой. І я магу рабіць з ім, што захачу». У гэты момант Том атрымаў здаравенны ўдар па спіне. Другі такі ж удар трапіў у плячо Джо, а потым на працягу 2 мінут настаўнік з вялікай стараннасцю выбіваў пыл з куртак, а школа ўся рагатала. Хлопчыкі былі так захоплены сваёй гульнёй, што не заўважылі, як перад гэтым у класе раптам зрабілася ціха. Справа ў тым, што настаўнік падкраўся да іх ціха на пальцах і досыць доўга стаяў ззаду, сочачы за гульнёй, а потым ужо да даў ёй і з свайго боку больш разнастайнасці. Калі нарэшце прыйшло 12 гадзін і настаў вялікі перапынак, Том выйшаў са школы з адной групай школьнікаў, Бэкі з другой. Праз некаторы час яны сустрэліся на лужку і вярнуліся разам у пустую школу. Яны селі блізенька адзін для аднаго і палажылі перад сабой грыфельную дошку. Том даў Бекі грыфель і ейнаю рукою нарысаваў другі дом дзівоснай архітэктуры. Калі цікавасць да мастацтва прайшла, яны сталі проста балакаць адзін з адным. Том пытаўся: «Ты любіш пацукоў?» «Фу, я іх цярпець не магу». «Яно так, жывых і я не люблю. Але я кажу пра здохлых. Ім можна завязваць вяроўку на шыю і круціць вакол галавы». «Не, пацукоў я наогул не люблю. А вось што я люблю, гэта жаваць разінку». «О, і я таксама. Шкода толькі, што яе ў мяне няма». «У такім разе у мяне крыху ёсць. Я дам табе пажаваць. Толькі ты мне потым аддай назад». Гэта было прыемна. Яны пачалі жаваць па чарзе, матаючы нагамі ад празмернай прыемнасці. Ты была калі-небудзь у цырку? Была. І тата абяцаў яшчэ раз павесці мяне, калі я буду добрая. Я быў у цырку 3-4, многа разоў. Там заўсёды прадстаўляюць што-небудзь новае. Я калі вырасту, паступлю клоунам у цырк. Праўда? Вось добра. Яны ўсе такія прыгожанькія, стракаценькія. Але-але! І пры гэтым кучу грошай заграбаюць. Бен казаў, па далару ў дзень. Слухай, Бекі, ці была ты калі-небудзь заручаная? Што гэта значыць? Ну, заручаная, каб выйсці замуж. Не. А хацела б? Не ведаю. У якім гэта выглядзе? У якім выглядзе? Ды ні ў якім. Ты проста гаворыш хлопчыку, што ніколі ні за кога не пойдзеш апрача яго. Разумееш, ніколі. Потым цалуеш яго, вось і ўсё. Гэта кожны можа зрабіць. Цалаваць? Навошта ж цалаваць? Ну, за тым, каб... Ды таму, што звычай такі. Усе гэта робяць. Усе? Ну, але усе закаханыя. Ты памятаеш, што я напісаў на дошцы? Памятаю. Што ж? Не скажу. Тады можна мне сказаць? Так, скажы. Але толькі калі-небудзь у другі раз. Не, цяпер. Не, не трэба. Лепш заўтра. Не, не, цяпер, Бекі. Я тихонька. Я шапну табе на вушка. Бекі не ведала, што сказаць, а Том палічыў яе маўчанне за згоду, прылажыў губы да самага яе вуха і паўтарыў гэтыя словы. Потым сказаў: «Цяпер ты мне шапні тое ж самае». Яна доўга адмаўлялася, потым папрасіла: «Адвярніся, каб не бачыць мяне. Тады скажу. Толькі ты нікому не расказвай, чуеш, Том? Нікому, нікому. Добра?» «Не-не, я нікому не скажу, будь спакойная. Ну, Бекі». Ён адвярнуў твар, і яна саромліва прашаптала: «Я вас кахаю». Потым ускочыла і пачала бегаць вакол пар, ратуючыся ад Тома, які ганяўся за ёй. Потым зашылася ў кут і закрыла твар белым фартухом. «Ну, Бекі», – абвясціў Том, – «цяпер усё ўжо скончана. Засталося толькі пацалавацца». І ён цягнуў яе за фартух і за рукі. Трохі патрохі яна здалася і апусціла рукі, а Том пацалаваў яе проста ў губы, кажучы: «Ну, вось і ўсё, Бекі. Цяпер ты ўжо нікога не павінна любіць, апрача мяне, і ні за кога, апрача мяне, не выходзіць замуж ніколі, ніколі і навекі вякоў. Ты абяцаеш?» «Так. Я нікога не буду любіць, Том, апрача цябе. І ні за каго другога не пайду замуж. І ты, глядзі, ні з кім не жаніся, апрача мяне». «Ды ўжо ж вядома, такі ўгавор. І калі пойдзеш у школу ці са школы, ідзі са мной. Калі нікога з старэйшых не будзе блізка, і ў гульні выбірай мяне, а я буду цябе выбіраць. Так заўсёды робяць заручаныя». «Я ніколі не чула пра гэта. Гэта вельмі міла». «Гэта надзвычайна весела. Мы з Эмі Лоренс...» Шырока расчыненыя ясныя вочкі сказалі Тому, што ён даў маху, і ён спыніўся збянтэжаны. «Том, дык я ўжо не першая, з якой ты быў заручаны». Дзяўчынка заплакала. Не плач, Бекі, я не кахаю яе больш. Не, кахаеш? Ах, Том, ты сам ведаеш, што кахаеш. Том хацеў быў абняць яе, але яна адштурхнула яго, павярнулася тварам да сцяны і зноў заплакала. Том пачаў суцяшаць яе, называючы ласкавымі імёнамі, зноў паспрабаваў абняць, але яна зноў адштурхнула яго. Тады ў ім абудзіўся гонар, ён пакрыўдзіўся і выйшаў. На вуліцы ён пастаяў крыху, усхвалявана пераступаючы з нагі на нагу і пазіраючы на дзверы з надзеяй, што Бекі раздумаецца і прыйдзе за ім. Але яна не прыходзіла. Таму зрабілася ніякавата. А што, калі ён адзін вінаваты? Яму было вельмі цяжка прымусіць сябе зрабіць першы крок да прымірэння, але ён пабароў гонар і вярнуўся. Бекі ўсё стаяла ў куце і плакала, праціскаючыся тварам да сцяны. У Тома ёкнула сэрца. Ён падышоў да яе, пастаяў крыху і, не ведаючы, з чаго пачаць, выцягнуў галоўную сваю каштоўнасць, медны шарык ад пакрыўкі для жароўні, і, паводзячы ім перад яе вачыма, сказаў: «Прашу цябе, Бекі, не плач! Ну, хочаш, я табе падару гэта?» Яна адштурхнула яго руку, шарык паляцеў на падлогу. Тады Том зноў пайшоў на вуліцу і парашыў пайсці далёка за ўзвышшы, каб у гэты дзень больш ужо не вяртацца ў школу. Бекі раптам западозрыла нешта нядобрае. Яна пабегла да дзвярэй, Тома не было відаць. Яна бегла вакол дома, спадзяючыся знайсці яго на лужку для гульняў, але яго і там не было. Тады яна стала клікаць: «Том! Том! Вярніся!» Яна напружана прыслухалася, але водгуку не было. Вакол усё было ціха і пустынна. Яна села і зноў расплакалася, сумленне мучыла яе. Тым часам пачалі збірацца школьнікі. Трэба было затоіць сваё гора і спакойна сядзець на працягу доўгіх нудных лекцый. У яе не было прыяцеляў сярод чужых дзяцей, ёй не было з кім падзяліць свой смутак.